zapraszamy. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Adam Nawałka, pełen wiary, że w meczu z Kolumbią osiągniemy dobry rezultat. Jest kapitalna szansa na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby zrobić bardzo dobry wynik. Trwają wybory w Turcji, za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem, który jest w Stambule. W tym serwisie też wianki w Waszyngtonie. To jest wspaniałe, to jest tradycja i to w sercu naszym jest. Na początek jednak dobra wiadomość dla kibiców siatkówki. Polscy siatkarze wygrali 3-0 z Australią i awansowali do finałowego turnieju Ligi Narodów, który w lipcu odbędzie się we Francji. Oprócz Polaków i gospodarzy w zawodach rywalizować będą też Brazylijczycy, Rosjanie, Serbowie i Amerykanie. Teraz Adam Nawałka przed meczem z Kolumbią w meczu drugiej kolejki grupy H piłkarskich mistrzostw świata. Obie reprezentacje od porażki rozpoczęły udział w turnieju. Nasz trener po kiepskim początku wierzy, że tym razem jego podopieczni staną na wysokości zadania i zdobędą 3 punkty. Na przestrzeni tych kilku lat współpracy z reprezentacją mamy naprawdę bardzo pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o takie trudne momenty. Drużyna sobie świetnie radziła pod względem mentalnym po trudnych momentach i wierzę w to, że tym bardziej będzie to teraz na Mistrzostwach Świata, gdzie jest kapitalna szansa na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby zrobić bardzo dobry wynik. Na zwycięstwo czekają polscy kibice, ale nie tylko, o czym donosi nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjscy kibice od początku mundialu z sympatią odnoszą się do reprezentacji Polski. Dla młodego pokolenia idolami są Robert Lewandowski i Maciej Rybus, a starsi wspominają sukcesy kadry Kazimierza Górskiego. Część rosyjskich kibiców otwarcie przyznaje, że dziś będą sercem z biało-czerwonymi. Polska ma świetną drużynę. Kibicujemy wam i życzymy tylko samych zwycięstw. Polska do przodu. Według nieoficjalnych informacji mecz biało-czerwonych bezpośrednio na stadionie w Kazaniu obejrzy kilkanaście tysięcy Polaków. Na trybunach zasiądzie także ambasador naszego kraju w Moskwie, Włodzimierz Marciniak. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Początek meczu Polska-Kolumbia o godzinie 20:00, wcześniej bo o 17:00 Japonia zagra z Senegalem. Zmieniamy temat. To będzie test dla tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana. Mieszkańcy Turcji wybierają dziś nowego prezydenta i parlamenta. Stawką tych wyborów jest przyszły ustrój kraju. Jednak choć Erdoğan i jego partia są faworytami głosowania, to po raz pierwszy od lat nie mogą być jeszcze pewni zwycięstwa. W Stambule jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Jakie są możliwe scenariusze tych wyborów? Ten pierwszy, najbardziej optymistyczny oczywiście dla władz, to zwycięstwo zarówno Recep'a Erdoğana oraz partii AKP. Wtedy tuż po wyborach przestaje istnieć urząd premiera, a Turcja przechodzi na system prezydencki z niemal pełnią władzę prezydenta Erdoğana. Ale jeśli Recep Tayyip Erdoğan nie wygra tych wyborów w pierwszej turze, to w drugiej może mieć poważne kłopoty w starciu z republikaninem Mohamedem Ince. Nie wiadomo wtedy, jak te wybory się zakończą. Kolejny z tych możliwych scenariuszy to wygrana Recep'a Erdoğana, ale przegrana jego partii w parlamencie. Wtedy Recep Erdoğan nie będzie w stanie przeforsować tych zmian, tego ustroju prezydenckiego. No i pytanie, czy nie zdecyduje się wtedy na rozwiązanie parlamentu i na kolejne wybory. Mieszkająca w Stambule polska turkolog Janna Pietrzak mówi, że raczej zwycięstwo Erdoğana powinno być, że Erdoğan powinien wygrać, choć nie będzie to oznaczało końca kłopotów. Recep Tayyip Erdoğan jest postacią silną i to się niewątpliwie podoba. Potrafi rządzić mocną ręką. To też się podoba, bo Turcy też byli przyzwyczajeni do takiego sposobu polityki. To nie jest im obce i w zasadzie stadnie podążają za swoim pasterzem, którym niewątpliwie jest Erdoğan. A te wybory są ważne z wielu powodów, choćby z tego powodu, że Turcja to kraj 80-milionowy, jedna z wciąż silnych gospodarek, druga pod względem wielkości armia NATO i jeden z najważniejszych krajów muzułmańskich na świecie. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, dziękujemy. I na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. Mieszkańcy Waszyngtonu mogli wczoraj poznać polski folklor. To za sprawą festiwalu Wianki, który odbył się przed pomnikiem Lincolna. W moim ogródecku

No to wypłynęliśmy razem z Julią Pietruchą na nasze zagadkowe wody. Dzień dobry, Franku, poranku. Ciekawa jestem, czy ty wiesz, jakie wczoraj było ważne święto? Wiesz, czy nie? No niestety, nie wiem. Podpowiecie? Wczoraj? Dzień taty. Brawo! Świetnie, Bartku. Majo? Tak. Maju, zgadzasz się? Tak. Czy wasz tata dostał wczoraj buziaka? Tak, tak. A do tego buziaka może jeszcze laurkę? Nie. Trzeba będzie nadrobić. A do czego człowiekowi najbardziej potrzebny jest tata? Tata? Do kochania. O, no i to już nam i otwiera i zamyka całą dyskusję, bo to jest słowo klucz. Coś jeszcze dodamy? Do rozmowy, do wsparcia. Mm-hmm. Rozmawiasz z tatą? Tak, i to bardzo dużo. A na takie tematy, wiesz, takie trudne, że no, chciałabyś poradzić się i wtedy, no to... i wtedy przychodzisz do taty. Tak. To masz wspaniałego tatę. Tak sobie myślę, że tata potrzebny jest także do tego, aby dziecku łatwiej było rozwiązywać zagadki tego świata. Prawda? Tak. Tak. Podpowiedź numer jeden? Dobrze. Na swoim policzku ma czarny pasek. Pasek? Czarny? Na policzku. Mhm. Nie jest bębniarzem, a bębni. Jak? Bębni. Może krople deszczu? A nie, no, one nie mają policzka. I paska też nie. Potrafi bębnić, uwaga, 17 razy na sekundę. Kto spróbuje? O Jezu, to się tak... Znaczy, to tak to nie spróbuj. Da się. Nie, nie, tak się nie da. To taki czarodziej, 17 razy na sekundę. Jego bębnienie jest donośne. Słychać jest z odległości... no właśnie, jakiej? 4 kilometrów. 4 kilometrów? Kości jego czaszki są, co może was trochę zdziwić, gąbczaste. I powiem wam, kości, skoro są gąbczaste? Są i powiem wam, że matka natura bardzo mądrze to sobie wymyśliła, ponieważ gdyby nie były gąbczaste, mogłyby zostać łatwo uszkodzone. No, aha. Ale pani pomogła. No właśnie, widzę w waszych oczach, że to nie jest tylko o rety. No to teraz będzie prościej. Dziób, bohatera naszej zagadki, tak, ma pewną wspaniałą właściwość. Jak myślicie, jaką? Pożera z szybkością światła. Potrafi sam się naostrzyć. Ciekawe? To może dzięcioł. O bohaterze naszej zagadki mówi się, że jest chirurgiem lasu. Ale słyszałam tylko o doktorze, ale skoro chirurg jest doktorem, to jest dzięcioł. Na pewno jest ptakiem bohater naszej zagadki. Mhm, tak. I ogromną rolę w ochronie mózgu przed wstrząsem spełnia język. Jego długość to nawet 15 centymetrów. Kiedy ten język nie pomaga zdobywać pokarmu, wtedy jest zwijany w ten sposób, że oplata tylną część czaszki. Interesujące. Jak język oplata? Oplata! Tak napisali mądrzy ludzie. Czy państwo wiedzą już, jak nazywa się bohater naszej zagadki? Ja myślę, że dzięcioł. Ja też. Tak? Solidarnie? Tak. No to posłuchajmy, co do powiedzenia ma ten ktoś, kto wie już doskonale. Z archiwum zagadek. Twardym dziobem on stuka w drzewa, a głośne pukanie po lesie rozbrzmiewa. Puk, puk, puk, puk, puk, puk. No pan Mieczysław Gajda zawsze wie i zawsze doskonale podpowiada, a my teraz już tylko możemy podać... O wiele prościej od pani. No o wiele. No to jest bardzo zdolny człowiek. Numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek. Zapraszam. Feel like an old hobo on the sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places pass through you, but you carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. train and I sang my song to the cold and the rain. And I have the wandering blues, and I sang those wandering blues. I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the little last birds sing the prettiest songs, the little last birds sing the prettiest songs. Twardym dziobem on stuka w drzewa, a głośne pukanie po lesie rozbrzmiewa. Puk, puk, puk, puk, puk, puk. Puk, puk, puk, puk. Czy tam po drugiej stronie jest Wiktoria? Halo, halo. Tak. Dzień dobry. Czy to prawda, że Wiktoria ma lat 7? Tak. I czy to prawda, że Wiktoria dzwoni do nas z samego środka lasu z leśniczówki? Tak, ale fajnie. A ta leśniczówka, poza tym, że jest w lesie, to mniej więcej gdzie na mapie Polski się znajduje? Pod Poznaniem. Podpowiedział tata. Zgadza się? Wielkopolski Park Narodowy. Dziękujemy bardzo serdecznie, to już mniej więcej wiemy. To się nazywa Stęszewo, tak? Tak dokładniej. Tak. Wiktorio, droga, no to powiedz nam, jak nazywa się bohater naszej zagadki? Dzięcioł. Ciekawe. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Ciekawe, czy masz rację. Zapytajmy bohatera. Czy tak, czy nie, jak myślicie? Tak. Tak. Tak. Świetnie. Wiktorio, czy ty na własne swoje oczy widziałaś dzięcioła? Tak, nawet kilka razy. Pani Kaś, przecież w leśniczówce mieszka. Tak. A które jest twoje ulubione zwierzę? No tak do końca to nie wiem. A kilka? Wszystkie są fajne. A w tej leśniczówce, jak sobie mieszkasz, to na pewno często wędrujesz po lesie. Tak. Zgadza się. Co najbardziej lubisz w lesie? Że jest świeże powietrze. Doceniasz to, ależ ty masz wiedzę w tym wieku. A odwiedzają cię nieraz koledzy, koleżanki? Nie. Brakuje ci ich trochę? Czasami mam, ale... Mhm. No, chyba daleko rzadko do mnie. Rzadko przyjeżdżają, bo jest daleko. Wiktorio, my cię bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas, do zagadkowego studia. Tu zawsze jest dużo wspaniałych dzieci. Gdybyś kiedykolwiek chciała odwiedzić zagadkowe studio i opowiedzieć nam o swoich, no swoich właściwie zaprzyjaźnionych zwierzakach, to serdecznie zapraszamy. I pozdrawiamy cię. Te fanfary może raz jeszcze niech zabrzmią. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Brawa. Brawa dla Wiktorii. No myślę, że Wiktoria może być teraz, mam nadzieję, zadowolona choć trochę. Gdyby was poznała, na pewno byłaby zadowolona. I myślę, że bohater naszej zagadki też będzie równie szczęśliwy, bo za chwilę opowiemy o czymś, bez czego bohater naszej zagadki nie mógłby być sobą. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ja trzymam w mojej lewej dłoni coś, co jest potężne i ledwo się w tym studiu mieści. Co to takiego jest? Książka pod tytułem Drzewa. Drzewa. Piotr Socha, Wojciech Grajkowski. To jest tak wspaniała, cudowna książka, z którą trudno się rozstać, kiedy człowiek już ją otworzy i pozna choć trochę. A do której pani ją wczoraj czytała? No nawet mnie nie pytaj, wiesz, bo by trzeba było powiedzieć, że do której dzisiaj pani ją czytała. Jest tak dużo wspaniałych informacji, ilustracji. Tyle człowiek się może z niej dowiedzieć. Jest tak ogromna przyjemność obcowania z tą książką, dotykania jej, jak to dzieci mówią. I wąchania, ale też pitulania. Dowiadujemy się na przykład, że takie rośliny, o których mówimy drzewa, tymi drzewami często nie są. Albo dowiadujemy się, że na przykład systemy korzeniowe są tak fenomenalne, różne, niekiedy wiszące nad ziemią, że tworzy się odrębna baśń. Kiedy otwieramy dalej strony, to nagle okazuje się, że można zrobić niesamowite instrumenty, które grają w różnych zakątkach świata, a są wykonane z różnych drzew, o różnej twardości i w różny sposób. Ale także, że są zwierzęta, które świetnie kamuflują się, udając liście na przykład, albo korę drzewa. Są drzewa prehistoryczne, najstarsze drzewa świata, są najwyższe drzewa świata i pokazane w skali bardzo obrazowo. Słuchajcie, to naprawdę jest kopalnia. I myślę sobie, że dzisiaj tylko tak dotkniemy, tylko tak liźniemy, ale to jest książka, która zostanie z nami na długo i być może kiedyś całą audycję poświęcimy właśnie temu tematowi, bo temat przepiękny, a książka absolutnie wybitna. Serdecznie polecamy Drzewa Piotr Socha, Wojciech Grajkowski. A teraz powitajmy w studiu kogoś, kto pokochał coś, co jest niewielkie, okrągłe. Piłka! I niekiedy wpada do bramki. Jak powitać kogoś, kto jest taki mocno usportowiony i w kim drzemie sportowy duch? Jak powitać? Jak powitać? Aha, radośnie. No to radośnie, proszę bardzo. Panie Józefie Skowroński, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zaprosiliśmy pana Józefa, ponieważ napisał książkę pod tytułem Gol! Książka do rysowania. Agnieszka Malmont zilustrowała, Józef Skowroński napisał. I powiem wam, że tutaj jest mnóstwo bardzo kreatywnych pomysłów. Tak, to prawda, a jeszcze dodatkowo myślę, że przede wszystkim jest zostawione miejsce na kreatywność czytelników. Czy to prawda, że kiedy pan miał 4 lata, to piłka przy nodze cały czas się plątała? Tak, no więcej zacząłem kopać piłkę, jak właśnie miałem 4 czy 5 lat. Potem to się przerodziło już w taką bardzo szeroką pasję, taką bardzo ważną dla mnie. Piłka jest w krwiobiegu, można powiedzieć. Tu jest taki ciekawy rozdział, nie tylko piłka, czyli piłkarze, ale jednak coś jeszcze, bo to jest ważne, prawda? Aby mieć swoje pasje i się czymś jeszcze interesować. I ciekawe jest to, że niektórzy piłkarze, o czym my właściwie nie wiemy, są poliglotami. Poliglotami, czyli? Posługują się 5 językami. No, kilkoma w każdym razie. I tutaj takim... Przynajmniej 5. Najlepszym przykładem jest kto taki? W książce opisałem Petra Czecha, czeskiego bramkarza, który teraz broni londyńskiego Arsenalu, który posługuje się na boisku po czesku, mówi po niemiecku, mówi po francusku, po angielsku, więc tak jak pani mówi, jest poliglotą. No tak, a na przykład nie wiedziałam, że nasz bramkarz Wojciech Szczęsny świetnie gra na pianinie. Messi także. Nie wiedziałam też, na że... Pianinie? Na pianinie? Na fortepianie, że Rosicki gra na gitarze elektrycznej. I to wszystko w tej książce jest. Albo na przykład, że trenerzy mają najróżniejsze cechy charakteru. No i teraz tak. Możemy wymienić, prawda? Który tam jest najbardziej szalony? No, najbardziej szalony jest moim zdaniem Antonio Conte, którego tam opisałem właśnie takim słowem szaleństwo, dlatego, że ten trener wielokrotnie pokazywał, że potrafi okazywać emocje w taki bardzo ekspresyjny sposób i bardzo się emocjonuje meczami swojej drużyny, którą ale było... to jest widowiskowe, to jest fenomenalne. Chelsea, tak? Na to czekają tacy jak ja, którzy kompletnie na piłce nożnej się nie znają. I pewnie jednokrotnie też został wyrzucony na trybuny. Akurat w jego przypadku tego chyba nie widziałem na żywo, może tak kiedyś było, ale aż on... Bo on nie jest, jakby to powiedzieć, on nie jest na przykład nie fair play, albo nie jest jakiś nieprzyjemne, tylko po prostu taki raczej te emocje są pozytywne. Na przykład tak? Co robi? Na przykład kiedyś widziałem, jak po którymś golu reprezentacji Włoch tak wskoczył na taką, tak się powiesił rękoma na takiej, na tej górnej części ławki rezerwowych i potem zaczął biegać, krzyczeć, szaleć. To ma dużo z dziecka. Dziecko też nie usiedzi, jak tu w studiu nieraz słyszę, na jednej pupie tyle czasu. Napisał pan na przykład o przyrządach, których używają sędziowie. Ja nie wiedziałam, że sędzia używa na przykład sprayu do zaznaczania odległości. Widzisz, a ja nie. Chorągiewek to właściwie tak. No, gwizdek jest potrzebny do przerywania i rozpoczynania gry. To wiadomo, prawda? Ale jeszcze tutaj coś sobie zaznaczyłam, co mnie zaciekawiło. Mistrzostwa świata mają też swoje maskotki. Tak. Znacie? Czy znać maskotek, to nie, ale wiemy, że ma. Wiecie, że ma. Słynne polskie akcenty na mundialu. Jeden najsłynniejszy według pana Józefa akcent. Który w ogóle w całej historii Polski, tak? Tak, proszę Polskiej wybrać, piłki. Zdecydować się. To wydaje mi się, że tutaj trzeba wymienić jednak te brązowe medale, które Polsce udało się zdobyć w 74 roku i 82 roku. Ja przede wszystkim oglądałem powtórki z tych meczów 74 za sprawą mojego taty, który mnie pokazywał. No i wydaje mi się, że wtedy faktycznie polska reprezentacja nawet mogła wygrać te Mistrzostwa Świata, tylko bo grała dlatego, fenomenalnie. Tak, tylko chyba w półfinale zmierzyli się z Niemcami i tam był mecz na wodzie. Dokładnie tak było. Dokładnie to teraz tak było. Zrobimy taki krótki quiz. Dobrze, Bartek, ty grasz w piłkę nożną znakomicie z tego, co wiem. Maja świetnie potrafi obserwować. Pan Józef się interesuje piłką nożną i ale gra. Ale ja mam do piłki, jestem obunożna, bo mam dwie nogi. To możemy sobie podać. To idealnie podać w kontekście tej książki o drzewach. A no właśnie. Rekordy Mistrzostw Świata. Uwaga, najwięcej strzelonych goli w Mistrzostwach Świata. 16 w 4 turniejach. To kto taki tego dokonał? Mirosław? Klo? Wiem, że z Niemiec. Klose? Tak jest, panie ekspercie? Tak, tak jest. Mirosław Kloze. Piłkarz z największą ilością pucharów świata. Pele. Świetnie. Najwięcej, a nie, to nie wiem. Ale pierwszy jego mundial wygrany przez Brazylię, nawet nie wszedł choćby na sekundę na boisko. Najmłodszy mistrz świata. Pele. Pele, 17 lat i 240 dni miał człowiek, kiedy wkroczył na boisko. Bardzo dziękujemy za opowieść, bardzo dziękujemy za tę książkę, która jest książką interaktywną, czyli daje takie miejsce i taką przestrzeń dla was, dla czytelników, to ja polecę w pakiecie książkę pod tytułem Piłka w grze, futbolowa książka aktywnościowa, właściwie wymyślona na podobnej zasadzie, tyle że pod inną szerokością geograficzną. Napisał ją Joe Gamble, bardzo ciekawa, również kreatywna, z ciekawymi pomysłami, a że takie tematy mundialowe się przewijają, to niech w pakiecie będzie tego więcej. I teraz króciusieńko, mam dla was zaproszenie. Zaproszenia lubicie? Tak. Też musimy trzymać kciuki dzisiaj za Polaków. To jest mecz na śmierć i życie, czy zagrania na mundialu. To taka poważna sprawa. Właśnie chciałem też to dodać, że mam nadzieję, że to dzisiaj ten najsłynniejszy polski akcent mundialu będzie miał miejsce i że to dzisiaj napiszą nasi historie. No wiecie, jak w zagadkowym studiu wytrzymacie kciuki, to ja już jestem spokojna. Mogę oddać się innym sprawom, mam zaproszenie. Znacie jakieś miasto, którego nazwa rozpoczyna się na literę R? Rzeszów. Ra? Radomsko. Rabka. Rabka. Chodzi o Rabkę. Festival. Tak, i właśnie w Rabce już za niespełna 2 tygodnie, bo 4 lipca, rozpocznie się Rabka Festiwal 2018, czyli Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej, a tam bardzo ciekawe spotkania, warsztaty, pokazy filmowe, a wszystko po to, aby bardziej pokochać te nasze poczytajki. I na pożegnanie dzisiejszych poczytajek niespodzianka od Edyty Jungowskiej to fragment najnowszej audiobookowej opowieści i uwaga, proszę państwa, Astrid Lindgren. Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie. Też czytałem tę książkę. W przekładzie Anny Węgleńskiej, znakomitym przekładzie, czyta Edyta Jungowska. Kalle Blomkvist, powiedział do siebie ostrzegawczo, nie zaczynaj. Nie zaczynaj znów tych detektywistycznych fanaberii. Skończyliśmy z tego rodzaju głupotami. Myślałem, że to uzgodniliśmy. Teraz będzie spał. Właśnie, że tak. Jestem ofiarą gotowanego dorsza. To wyraźnie znowu głos Andesza. A to dopiero, że też nie da mu chwili spokoju. Po co ten Andesz tu przyłazi i gada coś bez przerwy? Nie mógłby leżeć sobie w domu i gadać sam do siebie, jeśli jest tak okropnie gadatliwy? Ale teraz już nic nie można było na to poradzić. Te straszne myśli się wydostały. Nie można było ich zawrócić. No bo jeśli to nie po zjedzeniu ryby Andesz wymiotował... Gotowany dorsz był czymś ohydnym. Kalle też tak uważał, ale nie wymiotowało się po zjedzeniu dorsza. I jeśli to nie trutki najadł się Beppo, jeśli to była zatruta czekolada... No to teraz to tylko zapraszam was na czekoladę, która jest... zdrowa i nie ma nic wspólnego z czekoladą zatrutą. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Zapach czekolady, nie wiem kto. No nie, bardzo się zachciało czekolady. W naszym studiu. Ale wiecie, że jeżeli ktoś zje kostkę czekolady, to może zmienić mu się głos. I to wcale nie są żarty. Naprawdę? Naprawdę. Ale jaki głos jest taki słodki? No wiesz, czekolada oblepia struny głosowe. Nie wiem, czy na bardziej słodki, czy na mniej słodki. Ale ponoć pan Michał Rusinek powiedział, że jeśli przełykamy, to czekolada w ogóle nie ma styczności z naszymi strunami. No widzisz, pan doktor Michał Rusinek może mieć rację. Może to są przesądy, ale kiedyś drzewie i tak bywało, że diwy operowe, kiedy zazdrosne były o swoje kariery, to przemycały czekoladę i częstowały się nawzajem. Pani nam też mówiła. Prawda? Dobrze, kochani, skoro w naszym studiu jest Anna Olejkobus, którą witamy oczywiście serdecznie. Dzień dobry. Czyli podróżniczka, zakochana w całym świecie, no to wypada włożyć wygodne buty. Bo wszystkich nas pani Ania zabierze na wakacyjną wycieczkę, a zaczniemy od... No i gdzie my się znaleźliśmy? Czy ktoś ma jakiś pomysł? W Chorwacji? Nie? W Grecji. W Grecji, tak, znaleźliśmy się w Grecji. To jest kraj, w którym jeśli ktoś chce powiedzieć tak, to mówi... Nie. To mówi ne, a kiedy chce potaknąć i ma kiwnąć głową, to kiwa w którą stronę? Z góry na dół, czy nie, odwrotnie? Zgadza się? Tak, właśnie tak jest, a to wszystko wynik skomplikowanej historii, a teraz tak rozmawialiście przed chwilą o różnych stworzeniach i przypomniałam sobie, że przecież w Grecji, jak ktoś jest, może zobaczyć ptaszora. A wiecie, tak. Kim jest ptaszor? Tak, taka ryba latająca. No właśnie, słuchajcie, kiedyś w ogóle nie sądziłam, że ryby mogą latać, a jednak takie rzeczy dzieją się naprawdę. A co może mieć wspólnego niedziela z Kiriaki? A co to jest Kiriaki? A no właśnie, Kiriaki to po grecku niedziela. I całkiem sporo ma wspólnego. A karota, kochani, marchewka. To tak jest. Karpuzi chyba też będzie łatwe. Karpuzi? Nie. Taki owoc. Arbus. A kto wymyślił? Łatwe, naprawdę. A kto wymyślił naleśniki? Mama. Czy babcia. Ale mama z którego kraju? Albo babcia z którego kraju? A właśnie z nim jesteśmy, prawda? Właśnie. Ta Grecja, słuchajcie, ma olbrzymi w ogóle wpływ i na naszą kulturę, i na nasze życie, ba, wszystkie przecież planety Układu Słonecznego nazywają się od imion bogów, słuchajcie, greckich, a słuchajcie, góra Olimp, tam gdzie Grecy wierzyli, że mieszkają bogowie, to jest nazwa najwyższego szczytu w Układzie Słonecznym, który ma ponad 20 kilometrów, jest na Marsie. 21, dokładnie, tak. Obrażacie sobie wejść na taką górę? 21 kilometrów cały czas do góry? No, tak raczej byłoby ciężko. Raczej. I pewne powiedzenia przybyły do nas także z Grecji. Kto mi wytłumaczy, co mogą znaczyć dwa zestawione w taki sposób słowa? Syzyfowa praca. To jest taka praca bez owoców tej pracy. A kim był Syzyf? Pechowcem. Takim pechowcem, który, słuchajcie, ciągle robił swoją pracę, wtaczał kamień pod górę i już jak był na górze, już to szykował się, to kamień mu spadał. Tak jest. Ale był też Herkules, który robił herkulesowe prace. 12 prac dokładnie. Miał do zrobienia i jedna polegała mniej więcej jak na sprzątnięciu pokoju dziecięcego. Czyli trzeba było sprzątnąć stajnie. Bardzo dużo się napracował. Ale był bardzo silny, więc dał radę. A co ciekawego nam wyjdzie, jak zestawimy ze sobą takie dwa słowa, alfa i omega. Beta. Alfa i beta. Alfabet. Tak jest. Właśnie stąd pochodzi, ale alfa i omega to wcale nie było złe skojarzenie, bo omega jest ostatnią literą greckiego alfabetu. Jak ktoś, chcemy powiedzieć, że jest taki bardzo mądry w jakiejś dziedzinie, wiem, że alfą i omegą, czyli kimś, kto wie wszystko, od A do Z. A gdybyś, Maju, urodziła się w Grecji, to być może nosiłabyś imię Eulalia, Afrodyta lub Atena. A ja? To są imiona. A ty masz do wyboru, mój drogi, na przykład Georgios, Odyseusz albo Achilles. Czyli profesor Achilles. O, dobrze brzmi. Co, Aniu, absolutnie warto w Grecji zobaczyć? Nie można wyjechać z Grecji, kiedy człowiek nie zawiesi oka, jak to się mówi, na czymś bardzo ważnym. Myślę, że po prostu te zabytki dawnej kultury, mozaiki, posągi bogów, bo tak naprawdę gdziekolwiek do Grecji pojedziemy, będziemy stąpać po bardzo dawnych śladach i przede wszystkim koniecznie tu bym polecała zabrać ze sobą jakąś książkę o mitach greckich, bo dzięki książkom nasze życie jest bogatsze, a bogowie greccy niebywale wpłynęli na nasze życie, no i pewnie warto byłoby zabrać ze sobą podróżownik, czyli taką książkę do wypełniania, kreatywny pamiętnik. Dzięki temu będziemy mieli swoją własną książkę z własnej podróży do Grecji. Bo my dzisiaj z podróżownikami pod pachą, za chwilę zawitamy w innym kraju, ale kiedy już w tej Grecji się pojawimy, to każdy dzień warto tam rozpocząć od tego, aby radośnie się uśmiechnąć, to zawsze, i powiedzieć całemu światu kalimera, czyli dzień dobry. Mera, czyli po grecku? Dzień dobry. W dodatku Joszko Broda i Dzieci z Brodą mówią nam tak pięknie, a właściwie śpiewają nawet dzień dobry. No ale my wędrujemy dzisiaj razem z podróżniczką Anną Olejkobus, a nasz szlak wyznacza jej kolejny podróżownik. Podróżnik, tak? Podróżnik. Podróżownik. Podróżownik, który zawiera podróżnik. A no właśnie, czyli dwa w jednym. Dokąd zawędrowaliśmy tym razem? Łatwo tak zorientować się tak na tych miast z tego fragmentu, tak? Ale podpowiem wam tak, w tym kraju miesiąc październik nazywa się dla ułatwienia listopad. Jak to? W tym kraju, kiedy dziewczynki chcą nosić imię Biserka, to imię przynosi im szczęście. A nazywa się tyle, właściwie znaczy tyle, co perełka. To jest kraj, w którym znajdziemy 1185 wysp. 185 wysp, ale tylko 66 jest zamieszkałych. A najmniejsze miasto świata znajduje się właśnie tam. Nazywa się Hum i w tym mieście mieszka zaledwie 14 osób. Czy coś wam przybliżyłam, czy raczej oddaliłam? Nie cała twoja klasa. A u mnie połowa mojej klasy. No to chyba musimy teraz poprosić panią ekspert o pomoc. Cóż to za kraj? To jest może nie taki duży kraj, nazywa się Chorwacja, czyli po chorwacku Kroatia. Język chorwacki jest bardzo zbliżony do polskiego. No dość powiedzieć, że gdybyście tam się wybrali, to tak to jest da, nie to jest ne, a cześć to jest bok. Czyli dosyć łatwo się porozumieć, a dobar dan to jest dzień dobry. No tak, Aniu, ale jest taka piękna legenda. O tym, jak powstała Chorwacja. Słuchajcie, no z Chorwacją jest w ogóle cała masa różnych legend związanych, ale ta moja ulubiona mówi o tym, że kiedy Pan Bóg stworzył już cały świat, zostawił sobie najpiękniejszy zakątek. I w tym momencie podszedł do niego człowiek i mówi, Panie Boże, jak to się stało? Dla mnie nie przygotowałeś żadnej ziemi. I Pan Bóg mówi, a kim ty jesteś? Ja jestem Chorwatem, powiedział dumnie ten człowiek. I Pan Bóg mówi, wiesz co, to ja ci oddam ten zakątek, który przygotowałem dla siebie. I tak Chorwaci dostali najpiękniejsze miejsce na świecie. A Chorwat w języku chorwackim znaczy tyle, co krawat. Krawat? Słowo krawat wzięło się od Chorwata, ale to dlatego, że oni byli na dworze króla francuskiego Ludwika i nosili, słuchajcie, takie apaszki pod szyją i mówiono o nich, no ten Chorwat, co chodziło im o to, co nosi tą apaszkę i tak od słowa Chorwat przeszło to na słowo krawat. A, no tak, w Chorwacji krawaty możecie oczywiście zobaczyć. A zdarza się, że w Chorwacji można spotkać rekina? No morski pas, ale co to za rekin? Słuchajcie, on jest, to jest taki rekin, słuchajcie, który boi się nawet ryb, a dużo większe szanse. Myślę, że to jest taki rekin wegetarianin, jakieś tam algi sobie zjada, ale możecie nam spotkać też, uwaga, uwaga, dupina. A dupin to jest po prostu delfin. Tak, i adriatyckie delfiny tam mieszkają, wyskakują nad wodę. Możecie też spotkać bubamarę. Wiecie, kto to jest bubamara? Bubamara. Nie? Biedronka. A, faktycznie. Tak, więc naprawdę dużo różnych sympatycznych stworzeń i osiołki. Jednym z symboli Chorwacji jest właśnie osiołek, ale on wcale nie jest uparty, on po prostu konsekwentnie, czyli wie, czego chce. O, tak postępuje w życiu. Wiedzmy, czego chcemy. Tam. To zawsze. Podczas tej wędrówki poznamy także słynnych Chorwatów. Czy wy wiedzieliście, że na przykład z Chorwacji pochodzi Marco Polo? Tak. Z wyspy Korczuli, tak jest. I dużo jest słynnych Chorwatów, jak choćby Nikola Tesla, który wynalazł, jak stosować różne rodzaje prądu. A myślę, że wam bardziej by się podobał pies, który pochodzi z Dalmacji. Wiecie, jak nazywa się pies, który pochodzi? No właśnie, dalmatyńczyki, śliczne, białe, w czarne łatki, pochodzą też właśnie z Chorwacji. Ale z Chorwacji pochodzi także człowiek, który wymyślił długopis, pan Penkala. Może też warto wiedzieć. To jeszcze może zamieńmy Majce i Bartkowi imiona na chwilę chociaż? Zamieniamy. Majko, masz do wyboru tak. Imię Biserka, co znaczy perełka, Petra, co znaczy skała, Liuba, co znaczy kochana. Co wybierasz? Petra. Bardzo skała, twarda babka. Bartku, Bojan oznacza waleczny. Iwan, no to inaczej Jan albo Jadran, czyli po naszemu Adrian. Który wybierasz? Pierwszy. Waleczny, Skała i Waleczny, to się będzie działo. Będzie się działo. To jeszcze wam tylko podpowiem, że gdybyście trafili do Chorwacji, koniecznie zjedzcie fritule, a fritule to wcale nie są frytki, tylko to są małe pączki. Zjedzcie jagody, jagody to są truskawki i oczywiście była piosenka Czekolada, czyli czekolada też jest. Bardzo dziękujemy za tę krótką, ale jakże owocną podróż z Anną Olej Kobuc. Zawędrowaliśmy do dwóch krajów, ale podróżowników jest więcej. Można. Podróżowników jest cała masa, tak. Są też podróżowniki po Polsce. Zachęcam was, jak jedziecie w podróż, wklejajcie swoje pamiątki, rysujcie, notujcie, bo potem się do tego cudownie wraca. Najlepszą pamiątką z podróży są te, które sami stworzyliśmy. A teraz wakacje, podróżujemy, trzeba kupować podróżowniki. No właśnie, myślę, że mogą się wam przydać. Dokładnie, pani już w marketingu ma zatrudnienie. Drodzy państwo... Ale pani za to nie płaciła, tak powiedziałam. Nie pogrążajmy się teraz w pieniądzach, słuchajcie, pogrążmy się może w muzyce jakiejś, albo przygoda. Ja tak sobie myślę i myślę też, że pozmienialiśmy trochę nasze imiona. I już za chwilę tutaj w zagadkowym studiu zagoszczą dzieci z różnych zakątków świata, które również mają przepiękne imiona. No to zapytajmy się, jak w końcu my się nazywamy, jak ja się nazywam? Powiedz, jak ty się nazywasz? Mania, Zosia, a ty Mania, Bartek, Kwiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. na żywo. Bardzo dziękujemy. A w naszym studiu osoby, które, no, które zasiliły szeregi fenomenalnego projektu Brave Kids. Tutaj dziewczyny zaśpiewały. Dziewczyny pochodzą z Gruzji. Iwona Frydryszek, koordynatorka projektu. Dzień dobry. Tutaj przedstawię dziewczynki, które uczą się w szkole muzycznej w Tbilisi właśnie tradycyjnych tańców i pieśni gruzińskich, które mogliśmy teraz usłyszeć. Są z nami również dwie osoby, które przyjechały z Izraela. Jest także tłumacz, pan Kamil Żbeta. Dobrze przeczytałam, panie Kamilu? Dobrze. To może muzycznie chociaż krótko na ukulele zagrajcie. Nie wiem, czy zaśpiewacie. Spróbujmy. Panie Kamilu, jeśli mogę zapytać, to chciałabym zapytać o to, jak długo już jesteście w Polsce? Jak wam się tutaj podoba? Tłumaczę pytanie, tak? Bo ja nie wiem. Tak. Od czwartku są. I bardzo im dobrze, są zadowoleni tutaj. Bardzo im się podoba. W tej chwili gracie, spotykacie się, mieszkacie u rodzin goszczących, ale za dwa tygodnie będziecie we Wrocławiu, będzie wielki, piękny, artystyczny finał i wszyscy będziemy mogli usłyszeć, przyjechać do Wrocławia i usłyszeć to, w jaki sposób gracie, śpiewacie, bawicie się, tańczycie. Chciałam prosić, aby teraz w swoim języku ci młodzi ludzie zaprosili nas wszystkich. بعد اسبوعين في حفله في فروتسلاف مدينه اسمها فروتسلاف في حفله غنائيه موسيقيه وتطلب منكم انه تعزموهم بلغتكم يعني انت بالعربي وذاتاش تزمينو تام יש מופע עוד שבועיים בברוצלב, והיא רוצה אותנו להזמין אותה בשפה שלנו, אני בערבית. כל אחד בשפה שלו. אוקיי. אז אני מזמין אתכם לבוא להופעת הברייב קידס שלנו, שתהיה בעוד שבועיים, ואם ממש כיף, אשמח שתבואו. To proszę powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom, co to był za język? To był język hebrajski. Tu na sam koniec końców bardzo poproszę, aby dziewczyny z Gruzji, które tak przepięknie zaśpiewały na samym początku. Jeszcze arabski tu jest. Jeszcze jest arabski. To już zostawimy sobie na następny raz, za dwa tygodnie, dobrze? Porozmawiamy, bo nasz czas zagadkowy już się kończy. A na sam koniec końców bardzo poproszę, aby ten piękny śpiew gruziński jeszcze zabrzmiał w naszym studiu. No i pożegnamy się tą piosenką. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłkiewicz, ja Katarzyna Stopaczyk. Mówimy do usłyszenia za tydzień z Sopotu, za dwa tygodnie z Wrocławia. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. Już dziś mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuść!